Пасля віленскай гімназіі Алесь не стаў адразу паступаць ва ўніверсітэт, адклаўшы гэту справу на год. Застаўся ў дзеда вежы, прывучаўся да гаспадаркі. Разгарэлася каханне Алесі і Майкі. Я жартую. Дарніца. Застудзіся. Не, нічога не зробіцца. Ну, у дом. Хутчэй у дом. Да пачакай. Тут хораша. Завтра каляды. Глядзі, якога снегавога балвана вылепіў Мстіслав. Прыгожы. Вясною ён пойдзе да нябесных балванаў, а ўзімку зноў выпадзе снегам, і з яго зноў скачаюць балвана. Так ён і будзе век хадзіць у балванах. А ты чалавек. Мой чалавек. Майка. Што ты? Алеська, што Майка. Мілы. Майка. Дарагі мой. Моя Майка. Што ты? Майка. Яна не ведала і ніколі не паверыла б, што пасля гэтага дня прыйдуць іншыя, калі яна не будзе верыць у гэты дзень і захоча забыць яго. Алесь ляжаў на спіне і глядзеў на цёмную хмару дуба і яшчэ на зоры. Было вельмі холадна, але ён не адчуваў холаду. Нечая рука лягла на яго плячо. Ён убачыў цёмную сукню, карункавую мантылію, накінутую на галаву. Бадай што толькі па голасу Алесь пазнаў у гэтым цені акторку старога вежы Елену Карыцкаю. Што з вамі? Елена? Вы? Але, а вы як тут? Не трэба ляжаць на сырой зямлі. Чаму вы падышлі да мяне? Хіба можна пакінуць другога ў такім халодным свеце? Ведаеце, аб чым я падумаў? Я падумаў, што няма на свеце больш самотнай істоты, чым чалавек. Як рана гэта прыйшло вам у галаву? Бывайце. Бог мой, якія халодныя рукі. Свет, як здзек. Падобна на тое. А хто калісьці казаў мне, што дзівы заўсёды збываюцца? Успомнілі. Ну, гэта быў той 11-гадовы хлапчук, зачараваны тэатрам і вашай грой. Вы памятаеце, калі гэта было? Памятаю. Я тады чытала гэта. О, рабства страшнае, о, лёс мой люты, згасай, згасай у клетцы залатой, нікому не патрэбнай сіратой, А ноч ідзе і коцяцца сузор'е, як безліч караблёў у цёмным моры, чужынскіх караблёў. Ах, бачу, бачу я, яна плыве сюды, пагібель ўжо моя. А я закрычаў, мне страшна, страшна. А дзед спалохаўся і сказаў: супакойся, гэта ж выдумка. Хочаш, яна прыйдзе і суцешыць цябе. А ты паглядзела на мяне, паглядзела. Я помню ваш дзіцячы крык. Ведаеце, не ідзіце нікуды. Калі вам не будзе сумна са мною, зайдзіце да мяне у мой пакой. Нельга вам зараз аднаму блукаць у такі холад. Хадзем. Сядайце ў крэсла. Скіньце чаравікі. Раса. Вось вам пантофлі. Ну вось. Давайце будзем глядзець у агонь. Вы прамачылі ногі. Возьміце назад свае пантофлі. Я адагню. Я бліжэйся. А ну, прыўзніміце ногі. Вось так. І так. Што з вамі? Вы нібы ў ліхаманцы. Не ведаю. Нічога. Гэта проста ад цеплыні выходзіць холад. Вам добра? Добра. То навошта было ісці ў ноч? Чалавеку нельга быць аднаму. Я не магу ненавідзець. Не магу забіваць. Не магу, каб свет быў як здзек. Не магу, каб холад. Я хачу, каб між людзьмі заўсёды было вось так. Так будзе. Калі? Хіба я знаю, калі? Напэўна, тады, калі кожны чалавек захоча кожны дзень рабіць для другога хоць маленькае дзіва. Калі чалавек, кожны чалавек вельмі захоча зрабіць другому хоць маленькае дзіва, свет зробіцца светам дзіваў. Мне час развітвацца. Не ідзі. Застанься. Калі ласка. Хутчэй пацалуй мяне. Я, напэўна, вельмі дрэнная. Чаму? Так не робіць, так нельга. Я ведаю, але ты ўсё ж абдымі мяне. Я хацеў табе сказаць тое самае. Але я таксама думаў, што так нельга. О, рабства страшнае. о, лёс мой люты. Шкадаваў цябе. І гэта шкадаванне было і як любоў. Яшчэ было нешта вышэйшае. Я ад яго і зараз не магу пазбавіцца. Не веру, што ты тут, што мая. Гэта як самае вялікае дзіва. Дурнік, я вельмі звычайная. Не веру. Мне і зараз здаецца, нібы ты прыйшла на мяне, а потым запалае заранка, і ты падымешся туды. Дзякуй табе. Я кахаю цябе. Не мяне. Табе патрэбна другая. Ты кахаеш яе. Ты ж не разумееш гэтага, але ты кахаеш яе. Не. Так, не. Так, так. Гэтая нянавісць, гэта проста ваша маладосць, неўраўнаважанасць. То як же тады? Ты хочаш спытаць, на што? Табе патрэбна вера і сіла, вялікая мужнасць і ўпэўненасць, цвёрдасць. Хлопчык мой дарагі, дай мне слова. Табе не трэба больш ніколі быць са мной. Будь мужчынам. Побач ці далёка, я заўсёды буду помніць цябе і сачыць за табой. Ледзь толькі табе будзе вось так і нікога не будзе побач, я прыйду да цябе. Я даю табе слова. Першы мой і апошні. Звязаўся з гэтай прыгоннай актрысай старога вежы, і ў іх там пір, і ўсё, што да гэтага. Боже ж мой, малады, а такі ўжо распусны. Міле, бляжар, мэй, мэй, фэму, он то сі. А фасі, фэй, он то сі, гэта жаніцца трэба, хіба пэцкую жаночую цноту. І яна не лепш за яго. Шлюб пад плотам, а веселлі потым. О, он дзе! Міхаэлін, вы павінны глядзець, мілая, як бы не давялося даведацца, што ў вашых дзяцей будуць браты. Я не хачу пра гэта чуць. Я не разумею вас, мілая, я ж не са злосці. Наш святы дух папярэжваць нявопытных. Заўважылі, як тая акторка Карыцкая на яго глядзіць. Пакіньце мне, прашу вас, пакіньце. Ваша справа. Я хацела як лепш. Доню, і ты чула? Ну, пачакай, пачакай, ну, можа, мана. Гэта праўда, гэта праўда. Я прашу тебе, татка. Каб яго нагі тут ніколі, ніколі. Ну, як хочаш. Пан Яраш. Эльфокіо Загорскі. Санай. Франц. Франц! Брат! І ты таксама? Я не брат вам. Франц, я ж люблю вас усіх. Я не магу без вас. Я не магу без цябе, без майкі. Хто вам дазволіў вымаўляць сямейнае імя маёй сястры? Я забараняю вам гэта. Франц! Я забараняю вам сустракацца з ёю. Забараняю падыходзіць да яе. Франц! На проше вупа, князь Горскі. Thank you.

што я адзін. У нас адно паходжанне, але выхаванне рознае. Мы маглі б жыць у розных канцах зямлі, галаманы, паланафілы, англаманы і іншыя. Я вось пытаюся ў англамана, чаму ён есць на снеданне аўсяную кашу і лічыць гэта англійскім звычаем і ўхваляе яго. Чаму ён не заўважаў гэтага звычаю, калі нашы мужыкі елі і ядуць аўсянку сотні год? Я думаю, таму, што пакуль гэты звычай быў сваім, да яго нікому не было справы, ім пагарджалі. Але прыйшла англаманія, і такі можа есці нават аўсяную салому. Ах, як гэта арыгінальна! Яе ядуць коні лорда Норфолька. І так ва ўсім. Наш край, мая зямля, багатая, прыгожая, мяккая душамі людзей, яна чужая нам. Спытаюць, чым? Я скажу, мовай! Мова ў нас, якая хочаце, толькі не свая. Свая яна ў нямногіх. Нельга есці хлеб народа і грэбаваць ягонай мовай. Я за тое, каб рыцары сталі рыцарамі і мужы мужамі. Прамова маладога Загорскага спадабалася. Трохі па-маладому гарачы, але гэта нічога. Алеся прынялі ў дваранскі клуб аднагалосна. Хаця некаторыя доўга раздумвалі, і ўсё ж аддалі шары і яны. Збаяліся агульнай думкі. Прамова была крамольная, але нават самы подлы, самы разгневаны не рызыкаваў ісці на данос. Толькі гэтым і можна было растлумачыць, што за 10 год, што былі перад паўстаннем, з многіх тысяч удзельнікаў змовы не быў арыштаваны ніхто. Пардон, же ву фэта танда. Нічога, нічога. Што вы, я проста загледзілася на гэтую раскошу. Сядайце, калі ласка. Дзякую вам. Чуеце? Жаночы лёс. Аднолькава і ў пані, і ў прыгоннай. Загадайце расцаніць гэта як размову пра ўсіх жанчын ці пра мяне. Усё адно. Я была і прыгонная акторка пана Вежы, Елена, а па новым прозвішчы Карыцкая. Вы ведаеце, што я парушыла ўсе сувязі з гэтымі дамамі. На што вы прыйшлі? Даведацца, ці канчатковае ваша рашэнне. Вы разумееце, наконт чаго? Выбачайце. Выбачайце, калі ласка, я не ведаю, якую цікавасць гэта можа мець для вас. Вы ведаеце, што па волі гэтага чалавека, тады яшчэ зусім дзіцяці, я атрымала волю і некаторыя незалежныя сродкі, якія мне здаюцца багаццем. Віншую вас. Як вы думаеце, што я магу адчуваць да чалавека, які бескарысліва даў мне ўсё гэта? Мяркую, удзячнасць. Вядома, удзячнасць і самую глыбокую павагу і любоў. Бо чалавека такой маральнай чысціні мне яшчэ не даводзілася бачыць. Яму яшчэ не было, дзе страціць мараль. Мы не судзім людзей за будучыя. Як вы думаеце, павінна я ў сваю чаргу ў меру маіх сіл памагчы яму? Пэўна. Не ведаю, магчыма, я перашкоджу, але іначай не магу. Некалькі апошніх месяцаў я заўважыла, што ён пакутуе. Я не ведала прычыны, Але ўрэшце здагадалася, што гэтая прычына вы, Міхаліна Яраслаўна. Прабачце, але я аб гэтым не хачу гаварыць. У мяне будзе дзіця. Ад каго, спадзяюся, не важна. Гэты чалавек звязаны з другою, і рассекчы гэты вузел можа толькі Бог. Смерць? Бог. Спадзяюся, вы не асудзіце мяне, калі даведаецеся, што я кахала, кахаю і заўсёды буду кахаць яго. Гэта было б ханжаством. Што ж рабіць, калі зямныя законы супраць? Божыя! І няхай. І няхай усё адно. Гэта ўсё адно шчасце. Што ж тады сказаць аб тых, што сваім капрызам разбураюць шчасце? І калі быць з каханым не грэх, то што тады грэх? Нейкім чынам балбатня чэлядзі аб гэтай акалічнасці дайшла да пана Алесі. Ён заўсёды ставіўся да мяне добра. Я думаю, яму стала не пад сілу жыць. Вы ведаеце, гэта абрыдлівыя плёткі. Адна з іх, самая хлуслівая, пару тыдняў таму дайшла да яго. Толькі гэтым да яго дабрынёю я магу растлумачыць тое, што ён мне прапанаваў. А прапанаваў ён мне не больш, не менш, як прыкрыць мой грэх. Я дарую яму. Ён жа нічога не ведаў, а пасля яму было ці не ўсё адно. І вось таму я і прыйшла да вас. Мне здаецца, тое, што здарылася, гэта ўжо занадта. Сёння ён зрабіў гэта, заўтра падставіць галаву пад кулю. І вось я пытаюся ў вас, ці сапраўды вы вырашылі назаўсёды парваць сувязі з гэтай фамілій? Я не ведаю. Вырашайце. Ён памрэ, Міхаліна Раслаўна. Нельга так жорстка. Я ўсё ж не да канца разумею вас. Мне здаецца, жанчына здольна на высакародныя ўчынкі толькі ў імя асабістай прыхільнасці. Вы лічыце, што ў імя асабістай прыхільнасці жанчына можа пайсці і на такі высакародны ўчынак? Мне здаецца, да такой ступені жаночае каханне не даходзіць. Ось і ўсё, што я хацела сказаць. Ва ўсякім разе раю паспяшацца, калі вы не хочаце назаўсёды страціць яго. Можа здарыцца ўсё. І потым заўтра рана ён едзе ў Пецербург. Магчыма, на некалькі год. Што яму тут? Адьё, Міхаліна Яраслаўна. Алесь нібы ашалеў за гэтыя дні. З самай раніцы, шукаючы палёгкі, часта не снедаючы, сядаў на каня і аб'язджаў многія і многія абшары. Ахрыплы ад ветру, з цяжкай ад сонца галавой ён гойсаў ад пушчы да пушчы, пазбягаючы вёсак і вялікіх дарог, нібы адшмурэлы ад першай сапраўднай вясны ваўчок пераярак, сам не ведаючы, куды яго цягне і што яму трэба. Хуткім часам усе ў наваколлі даведаліся, што Міхаліна Раўбіч заручылася з графам Іллём Хаданскім. Чаму ты ўнікаеш мяне, Елена? Я не ўнікаю. Ты сядь. Ты не трэба так. Ты ведаеш. Ты ведаеш, я шкадую цябе, як нікога. У мяне будзе дзіця, Алесь. Праўда? Не можа быць. Елена! Праўда? Мілая. Мілая. Ты праўда ўзрадаваны? Я не ведаю. Гэта падобна. Гэта не радасць. Я яшчэ не ведаю, як я кахаю цябе. Я кахаю цябе як ваду, неба, як жыццё. Не веру. Тумаш няверны. Ну, вось і ўсё. Зараз пойдзем да дзеда, скажам аб усім. Потым да бацькоў. Вяселле ў першы дазволены дзень. І паедзем кудысьці далёка-далёка. Каб мора. Я буду вельмі шкадаваць цябе. Алесь, а ты задумаўся на хвіліну аб тым, што ты не сказаў кахаю мне, а сказаў яму? Я зрабіў табе балюч. Даруй. І добра. Вельмі добра. Значит, тут ты бацька, абаронца. Так і добра. Вянчаемся у Загоршчыне. Не, Алесь. Не. На гэта я ніколі не пайду. Ты страшны чалавек. Ты пазбаўляеш яго бацькі, мяне радасці. Ды мне ніхто не патрэбны. Алесь, гэта хлусня. Гэта хлусня, што ты думаеш. Няўжо ты думаеш, што я зрабіла б такое, каб не кахала б цябе? Я таму і раблю, што кахаю. Хлусіш. Вельмі. Таму і ўцякаю. А дзіця? Яго імя? Няхай. Ён будзе сумленны чалавек. І гэта ўсё? Ўсё. І ты не гавары са мной больш. Гэта дарэмна, мілы. Праз два дні я еду ў Сухадула адтуль у губерню. Мне прапаноўвалі. Гэта канчаткова? Так. Бацькоўскімі капцамі клянуся. Оставайцеся тут. Вам не трэба ў Сухадол. Я клянуся вам не ўспамінаць нічога. Не напамінаць ні аб чым. Пакуль ён не народзіцца, а потым... Ну, потым вы самі ўбачыце, як я стану любіць яго. Я ведаю. Всё ведаю. І таму іду. Ну, добра. Будзе так, як хочаш.